تقویم داد مکون نغیر و جا فا عندنا آئندنا الماتوری دیا ماتوری دیا و پنیر باندی دا سایرو افایرو مطلب دادا تو تقویم دا مکون سر آئینا دا اوستاسو دا ماتوری دیا و دلائل لأن الفعل يغير المفعول بالضرورة تكوين فعل مكون مفعول فعل مفعول مغير بالضرورة من تكوين مكون شر غير كالضرب مع المجرود والأكل مع المأكول فهو دليل دوام دليل ولأنه لو كان نفس المكون جنگل اللہ سے کہ لئے تقویم ہے آئین کی زمکوان شرع التقویم خود مکوان شی بے خود دی مطلب جاو کہ لئے مکوان جاتا جب مکوان مخلوق گرد گلیوی بے نفسی ہی مکون کو مکون گردی مخلوق دی مخلوق دی وہ تکوین لوا دینا کنا خلق لوا دینا او چکلے تکوین زیادہ مکون سر عین شو یہ مطلب لگی جو مکون مکون مخلوق دور سر عین دی بے نفس او جا باتی دکلا خوبا عالم چو مکون دا دو بیده ثانی نمستغنی شی کانا فکر اگر مکون شی وز بنفسی مثالی که بیعتک پاکی شی نا او جا باتی تکوین دا مکون سران که دل جا باتی ولینا و یو کانا سر مکونی لازم ان نکون المکون و مکون ان مخلوقا بنفسی ہی بلا احتیاج الى ثانی ضرورت انه مکون بالتکوین الذي هو عینه وهو فيكون قديما مستغنيا عن لسان العيد نورت مكوان دابا قديم في مستغني بشي دسانينا او هو مها لهذا التكوين مكوان سر عن كذل دابا تي درين دليل وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه قادر عليه دريم ذي دالات التعليم وكالتكوين ذا مكوان سرائن شيء يبدي أبدي مطلب ذا شيء في خالق أو ذا عالم عالم شغا مكوان ذا دردی پمینس کے بعد صرف در تعلق بھی کہ خالق دا عالمنا اقدم او خالق قادرون علی العالم دا بس در تعلق ہے دو مینس کے بعد تعلق دا سونا او دا تاثیر بھی سننا دن عالم ثانی دا دیگر عالم پر کہ خالق ثانی دا عالم دا پارا او خالق معاصر دا پالن دا تعلق بنی گی لگال تا خود تکوین کی مکون سر این عالم سر اکی عین شو نا خود دا مکون بے نفسی ہی شو لگا نا مخلوق بے نفسی ہی شو لگا خالق و سعنی گا را خود پاگت و سسنع و تاثیر دا شارع نا او دا باتی نولی حاضا دا تکوین مکون سر این که دل دا باتی وان لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى انه اقدم منه قال ما ما غير سنن وتاثير فيه ضروره تكونه بنفسه او هذا او ذا كون الخالق اقدم وقادر لا يوجب كونه تعالى خالقا والعالم مخلوقا فلا يصح القول بأنه خالق للعالم وصانعه وهو وهذا خلق وهذا باطل دا صحیح نه چې خپل خالق ته بلکې دا صحیح ده چې خپل خالق ته دا دې باطل دا دا خپل مستلزم خو کې تکوین نه نه مخاونه ویل ا مستلزم باطل دا باقی نو تکوین دا مخان سره کېدل دا باقی یو دی تفسیر ولا دا خود دلیل لري سرورم وان لا يكون الله تعالى مكونا للاشياء ایک تکوین نه مخاون سره آیون شي بدا لازم نشی چې الله تعالی به خالق او مقوین د پاره دا اشیاء او د مقونات او شی نو نو د کله چې تکوین هم مقون سره آیم چې وسو بار شو ار مقون به مقون وی به نفس ای ضرورت انه لا معنا للمقون الا من قام به التكوين طالب مقون خو هغه ته ویل شي کنه چې هغه پر تکوین سره قائم وي نواز کلا تا تکوین دا مکوان سر آئین کرلو زخو دا تکوین وزا تبتلا پر قائم نہیں لکھانا مکوان خوب لکھا سر قیام ستا نا ایتو تکوین دا تبتلا پر قائم نہیں شی جب دا تبتلا مکوین و خالق شی نا او دا باسل شی اخل خالق شی اللہ و خالق خوب قولیکه ان تکوین عین مکان سره کېدل دا باقی وان لا يكون الله تعالى مكون الاشياء اذا هو كانه لا معنى للمكون الا من قام به التكوين او التكوين اذا كان عين المكون لا يكون قائما بذات الله تعالى ثم دليل الله تعالى سلام سلام انجام دليل وان يصح القول تکوین طالبانو داد مکوان سر آئین دا نا ولی که تکوین دا مکوان سر آئین سی انا بیا لازی ما دا با ان یسی حضرتان دا با حطب قل آغا مخی ان یکون باندی کم دا لازی ما دا لاندی را غلائی وخا ولی انہو لو کان نفس فالمكون لازم ان يكون ندا ان يصيح باغ ان يكون بعد التكوين مثلا يبقى فذاك في ولانه لو كان نفس المكون لازم ان يصيح القول بان خالق سواد هذا الهجر اسود وهذا الهجر خالق للسواد اجابتي تکوین دا مکوان سره آئین کیدل دا باطل دا قدیم ہویا یعنی ارشاد و اپیر قدر لگوی دی کسا خلوار اپیر خواهی نور مثال تا سر رو برکاو ما خان لار خد سر رو برکن مثال خان آج او گره لکر ارشاد دا سواد ا مکوان ده ارشد سواد مکوان او توای چې تکوین دا مکوان سره توای سواد کوم تکوین شي دا نو سواد سره شي اې چې کله دا سواد دا ارشد او د دا تکوین ها دا عین څه کنه یو ځای شوړو نو چې څو محل لپاره د سواد وی اب محل لپاره د تکوین هو ما وی چې څو محل لپاره تکوین وی اب محل لپاره د سواد هو ما وی نا تکوین لپاره هو محل شو جوړې د مو کوین کنه او خالق کنه تکوین دفارا محل شوک جوری کی تالیبا مکوین او خالق تکوین خو سواد سر عین شکا نا دا سواد محل مام شوک بھی دا مکوین او دا خالق تکوین چاہتا ہے تکوین بار محل شوک خالق او مکوین نو جدی سواد د تکوین محل اخو خالق او مکوی تکوین او دا سوات تاثر این اومن لو اوسو که محل دا پارا دا تکوین دا سوات دوری گی دغب محل دا پارا دا خود دا سوات اومن دوری گی اوس پا داویر صحیح گردی که خالق و سوات دی ارشد اسواد خالق و سواد ارشد اسواد رنگ رنگ رنگ رنگ دکا چی دکا دا سواد دا تکوین دا دی محل کو سوک دا دا دی سواد خالق دا نا دا دی سواد تکوین پار محل سوک دا دی سواد خالق او تکوین سواد کو تا سواد آئیں گی نو چې څوک محل پر تکوین جوړیږي نو محل پر سواد هم جوړیږي نو د اشد د سواد مکوین او خالق شي وي دا به محل پر سواد هم وي کنه دا به اوس دا به صحیح راځي دا به صحیح راځي چې خالق او سواد ارشد اسواد او دا به دا څه خالق او مکوین الله لون منزه ده مکوین و کنه بل دا ګور دا ارشد د سواد د پر محل شوق ده ارشد د سواد د پر محل شوق ده خدا ارشد ده کنه او اوس تکوین دا سواد د ارشد تاسو خو دا سواد د ارشد سره عین ویل کنه نو اوس دې ټوک محل د سواد د پر وی هغه محل ده د تکوین د سواد د پر هما وی نړی حال د تکوین د سواد د ارشد محل به هم شوق وی خو دې ارشد دا وی به صحیح راځي چې ارشد خالقون لسوادی ای ارشد خالقون لسوادی ای او دا باتی لیکن لا خالق الا اللہ تا اللہ دا استحالہ دا محال دا باتی تاب دا وجنہ لازم راگا حضیرت تا تکوین این دا مکون سر بیلا نرد تکوین دا مکون سر کدل دا باتی نا غیرت بسیری خاقوی او دا زمان دا ما توری جو مسئلہ تو دا وان يصح القول بان خالق سواد هذا الحجر تاسو به خپل مثال متعدد څنګه وایي بان خالق سواد ارشد دا خپل مثال متعدد تاسو وایي ها دا څنګه دي تاسو کاتب ولا څه وایي ارشد به هزار دي کرایي ها بان خالق سواد هذا الحجر اي بان خالق سواد ارشد اسواد دا شیا کزا قول بلازم راجی او دا چکل تا تکوین او سواد سرا این ویلا نو او سو تکوین پر شوک محلی او آغا محل پر دا سواد ہم وی تکوین پر محل خالق نو سواد دا پر بہم محل شوک وی تا خالق وی نو بے بدا بھی صحیح حضی ہو سکتی خالق و سواد حاضر حجر اسواد او دا باقی خالد دلونا منظر دلونا دا بل بسحی لازم راضی کہ وحاد الحجر و خالقون لی سواد مونگا سواد ارشد خالقون لی سواد ایہی وجل لزم دا سیحت دا قول اذ لا معنال الخالق والاسود الا من قام به الخلق والسواد خالق هغه چاته وایي چې خپل خلق کوي اسواد هغه چاته وایي چې هغه پرې ما سواد کوي ما وی چې کله خالق او سواد ان تکوینه سواد سره یو شو لو نو محل به هم شي وی یو وی ان چې سو خالق وی نو هغه به شي اسواد هما وی لکه بدا د دې قوس په لازم راځي چې خالق او سواد حاضر حاضر اسواد او چې څوک اسواد وی کنه تا پورې سواد قائم وی نو هغه پورې به تکوین او خلق ما قائم وی که دوه سریو شي کنه اردبدا لازم راضي في هذا الاسود هذا الحجر خالقنا للسواء وهما واحد فمحلهما واحد ذكر في هذا القول لازم راضي في خالق السواء هذا الحجر اسود يا هذا الحجر خالق من السواء او دا باطل لهذا غيرت اينكم باطل نسحكم غيرت التكوين ده مكرر وهذا كله تنبيه ارشد لا منتي سويا لا سو دلائل مقائم کرو تالیبا پینجا کنا لا پینجا دلائل چمینکو مقائم کرو پا غیرت تکوین اندر مقاون باندے دا واقع کی دلائل نزی با دا تنبیحات دی یکا کون دا تکوین غیر المقاون دا میں نل بدیحیات تا دا بدیح خبر رکھا دا پا بنیرانو باندے خفیم کرو لی پا تکوین دا مقاون سارا این نی بل کسی بیتنا غیر وی زما چې کوم دلایل ذکر کړو دا صورتن دلایل دي واقعتن دلایل دي واقع کې دا څه دي تنبیحات دي ځکه قامت ته دلیل په نظری باندې کاو شي په بدیهي باندې قامت ته دلیل دي کاو هغه باندې ذات دې قامت ته تنبیح ته دلایل شي نو هغه کل تنبیح علی کون الحکم بتغایر الفعل والمفعول ضروری یا ډیر خبره شاریه عموماً على التكوين غير المكون هذا حكم بديهي أو لقد تجوائك دا كنت لدلائك دي تنفوض دا سورة دلائك وواقعة دا شدي تنبيهات دي فعيستك تاويلة دا ممنوخة ممن دغا مسلاك ذا في ذا في ذا غيرت بديهي ذا أو كم دلائل تبدي باب كان تيجي ذا سورة دلائل وي أو أكتن ذا شوي تنبيهات وبيا دارا توايا كيستا بدي مشرام بيا شوي ذي تري ويا التكوين وعين ولا مكوا بدي مشرام بيا شوي ذي التكوين عين ولا مكوا نجاي واي گورا مسران خبر پہ مطلب باندھ پوئے گا تو گورا کا ہر تو گورا پسہرا گورا تھا مسران دا مطلب نہ تھا تو تکوین ہو دم کون کو مائنس کے آئی کے بہتا موجود تھا اور جیسا ہے مہاد مسران ہو لا مطلب من الآخر استاذ مثلاً يا سما مطلب ذا شيء هذا وايد التكوين هذا عند مكون سرا ده جاي يقول زما مثلاً هو التكوين تصفات حقيقية نوعية نا زما مثلاً هو التكوين تصفات حقيقية باندي نيشا بي بل كذا زما مثلاً تكوين تانا يبرا تخلي ده غير ضابطنا ده غير تعلقنا چکم دا مکویر مکون خمائش کے راضی دق اضافت تو دق تعلق کسوائی تکوین وائی دق نسبت تک تکوین وائی چکم دا مکویر مکون خمائش کے راضی دوی چی وجہ تکوین پہ ذالی کرمانا آئین دا کنا دا مکون سارا ناظرین مطلب داوی آج وجہ تکوین پہ ذالی کرمانا ادا مکون جدوی وجودی ہو دا وجود شدا یو دا کوم وجود سره چې مکون متحقق نه دغه دغه وجود سره دا تکوین شو محقق اجازه مطلب نه دي ویشای واحد دي غیر غیر خو چې عین او تمون وایو نو اتحاد کې وجود د وجه نه اتحاد د وجود د وجه نه موږ ته عین وایو کومه نه ده اتحاد کې وجود سره نمو تعین نوائی کمانا دا عینیت بحتا سارا تدا شای واحد دا خبر میں کیو بلنا بدل مغیر دی کوئی نہیں سکتا دا دشاری ہے لیکن نو ینبغی نواحی طالبانو کا ادا و تحقیق و الاخری پوری دا خلاصت و دشاری دا عبارت تاسو ګورئ ورته لیکنه ینبغی للعاقل ان یتأمل فی امثال هذه المباعث التکوین عین المکون اولا ینشب الى الراسخین عن علماء الاصول عقل ته پکار ده چې دې منسوب کی نا راسخین من علماء الاصول لپاره انت من مين سره ما تکونو هغه چیزو چې تکونو استحالته بدیهیا چې هغه استحاله به بدیهی وي لکه کون د تکوین عین ولا مکون دا محال او محالتی بدیهی ظاهرتن علی البنیری نا هغه چیزو چې هغه سره بدیهی او په بنیرانو به مخکاره وي ظاهرتن دغه غره د بنیرې اختیار یې کړه ای بنیرې ده کنه مردان چې بنیرې نو شي ډیر بنیرې کته راغلي مردان ته چیرته شاهدو بدیهیا ظاهر علاما له ادنا تمیز اذن بل یطلب لکلامه ها چې دا عینیت د تکوین د مکونه سره دا محال دا او محالت بدیهی ده بیا ستا دا مشران چې وایي چې عین ده دا بلې معنې سره عین وایي دې معنې سره عین نه وایي چې دې معنې سره واحد ده دغه د دې کلام هغه محمل صحیح بل یطلب لکلامه محملا يصلح محلا للزائر ولا ما يبقى الاخر وقلائل فان من قال التكوين عين المكونين هذا مطلب لا فاتي دي ما انت عينك بحتى موجود اللي شيء واحد لا ريغا ريغا انت مطلب لا دي هو غير غير خصوصا في التكوين اللي ممكن يبان لي ده اضافه تعلق نون ده كان قد او ده مكون وجود يوردا نجي ما نشوف دبي دا څنګه ده چې مکون ځانته وجود سره موجود ده او دا تکوین چې اضافت ته تعلق ده دا ځانته وجود سره موجود ده څنګه ده کوم وجود چې د مکون هغه وجود د دې تکوین یعنې د اضافت ته تعلق ده په روحه ما ده حتی دی ورازه فإن من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إضافة على شيئا فليس ها هنا إلا القائل والمفعول لا أقول لك أقول لك نتوت الملكة كم يقول لك عينك بشري ما أخبرنا والي ملك وتعالى سر كتك لك تعالى كتك لك ماګر وکړو کنه نو تاسو وګورئ وو بل څه ته بغیر زمانه بغیر دا کوئی مولا نه بل څه نشته کنه فلا يصح هنا الا الفاعل والمفعول واما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والايجاد ونحو ذلك اذا لازم او دا کوئی مولا په نه شي تعلق تا نه هو امر اعتباري يحصل في العقل بالنسبة للفاعل إلى المفعول تقول لما يفتح الطرف ده راغب وليس أمرا محققا أول ملاسف زمان أقول لي ملاسف من يكون تعلق لك كيغا تعلق إيجاد ده ضرب ده أدخت التكوين وأي أشاعرة ده ليس أمرا محققا لا أقول وجود سرانه ده موجود ها مغايرا للمفعول في الخارج كي بوجود كي بخارج كي مفعولنا زوي مغاير وي المطلب ده اذا تكوين ده اذا ضرب ده ده اغا مضروب سره كان عين فدي معنى سره كي وجود يسده يو ده نمون جواج التكوين ده مكون سره سره عند نظيم ده مطلب التكوين هو مكون مكون تعلق نوم ده أداة تعلق ده مكون سرعين ده يعني متعيد في الوجود ده ورسره ده مطلب انت متعيد في ذات ده ورسره அதுவுமே சேர்ந்து பக்தம் ஒப்பிதற்காய் வாசிதோ இந்த வளம் யூரித மண்கால அத்தக்குவினால் முக்கவன் தரிதா முராதுனதா தன்ன மகூம் அத்தக்குவினோ பயனி மகூமுல முக்கவன் அக்காய் வாஹித் அது பக்தம் மௌஜூதா இத்தல்லி அல்மஹாலாத் لكن بقى في جمع عرف لازم رأيك لكم تعرف في ذلك دلائل وكما خير رأيك أولي الله لكن بس الأولى دي جدو منك يعني دي بحثر الرفاية واحدة وشي وهذا كما يقال إن الوجود عين الماهية تعرف إذا دخلوا مكانون أنه وغزلي ملا حسن كي مرزاج ملا جلال كي كي وجود هذا ما يصر عين ها دا. وجود ما يصر عين وجود ما يصر عين كي دلو مطلبهم دانا وجود او معرفه واحد لا ادري من كانت البحثه خالصه موجوده لا الوجود ده ما يقدر انت ده مطلبهم ده في كون تحقق في ماهيه تبارا ده اغا تحقق ده ماهيه وجود ده بارا لا وجود ماهيه في تحقق تو يو بشر متحد دي عينت مطلب ده غلط ده مطلب ايه ده فاي واحد دي ده المتفير مكون دي مش مهم عين وايوت دي مطلب ده مش ده شيء واحد لا لا شيء بس كذا يصير شيء التكوين هو تعلق أو إذا فات نونجا أما كمان ذات ذا يوم أنا ذا فان كذا أي شيء قطعي عين التوايون غير مطلب دغة التكوين أو ذا مكون وجود ذا يو ذا ذا التكوين موجود يات ذا غا وجود ذا مكون سر ذا زانس وجود ذا لري نا لكا وجود ذا زانس تحقق لري لكم تحقق إذا ما هي تانو أغلب وجود ذا ذا لكا بيقول لك شو الوجود عين الماهية تي وهذا كما يقال ان الوجود عين الماهية في الخارج هل كذا كل نار ما كل ملا ما لا تتبوس في الخوج اللي هو تبوس في الخوج سوي تخوج بس ما لا كذا كخوج شو كان شيء كل ملا كي بغير جادو في منو في كل هذا كي هذا كي هذا كقول كذا فقط ملا كذا فقط ملا لا ما يصير مبالا لك أنا ذا قالوا لا ده ملاك لو خبيز ذا قالوا ذا سريك لو خبيز ذا قالوا خبر ذا في ذلك بالغ خا أقول يقول له خلاك ما تقول تك خلاك هذا شيء قال هذا شيء بس وهذا كما يقال إن الوجود عين ما هي في الخارج بمعنى أنه ليس في الخارج ما هي تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر حتى يجتمع اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسوال جسم ذات وجود لري السوال ذات وجود لري وجود متجب الوجود دي نا نا ما هيك وجود داشي نا وجود دار تحقق يو تكوين مكمل داشي نا وجود دار وجود يو بل ما هي إذا كانت وكونها هو وجوده هذا تحقق كي دا وجود ما يسر متحيد لكنهما متغيران في العقل بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكس فلا يتم إبطال هذا الرأي رأي ذا عينية في التكوين المكون سر صدا عين دا إذا أشعر الرأي ذا ذا إبطال تام نقر ذي إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة لأن التكوين ذا إذا أفض نوم نشي بل التكوين صفة حقيقية شي أن بأقص هذا أين ترى باطلة قرزي وكسا مشاهدوا دقدا في دا خبره لا اثبات دا حتى رسلنا دا التكوين التعلق من دا بل كده صفات حقيقيه نوما دا قال دا خبر دا خبر دا مطابق تي ما تقول دي اوبن من دا ثابت دا التكوين صفات حقيقيه دا اضافه التعلق نوم دا نا دا مكوين دا مكوان پر مائن دا كي والتحقيق بان طالبا نخو كي دين بتاش بي ايندا كي واي ان شاء الله تعالى اوش ورزي پر مخمو خاصه خدای مو بیا